na drodze krajowej numer 6 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Ełk-Orzysz w miejscowości Ruska. Tam zderzyły się dwa samochody, 3 osoby zostały ranne. Nie ma już tam teraz w tej chwili żadnych utrudnień. Gdyby na Państwa trasie jednak doszło do jakichś niespodziewanych utrudnień, korków, to proszę do nas zadzwonić. Nasz specjalny numer do radionawigatora to 22 5 3 2 0. 22 5 trójek 2 0. Radionawigator Trójki. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 października, mija 20, Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Błędy kierujących akcją ratunkową i błędy lekarzy. 8-letni chłopiec umiera. Za chwilę w serwisie Trójki wrócimy do wydarzeń z Wrocławia z września tego roku. Węgrzy przynajmniej na razie nie będą płacić podatku od internetu. Premier Orban ugiął się pod naciskiem ludzi. W Stanach Zjednoczonych Halloween, w Polsce noc i marsze świętych. Ciężko ranny chłopiec z Oleśnicy trafił nie do tego szpitala, do którego powinien. Błąd popełniono już na etapie koordynacji akcji ratunkowej. Zawiedli także lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Taki jest wniosek z zakończonej właśnie kontroli. Szpital był sprawdzany po tym, jak we wrześniu lekarze z tego szpitala odesłali do innego śmigłowiec z umierającym 8-letnim rannym chłopcem. Na pokładzie chłopiec zmarł. Komisja powołana przez władze uczelni nie ma wątpliwości, że dyżurujący lekarze popełnili błąd, informuje rzecznik uczelni Jolanta Grzebieluch. Skoro w wyniku błędów organizacyjnych dziecko w tak ciężkim stanie znalazło się na płycie lądowiska Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, powinno być w pierwszej kolejności poddane czynnościom resuscytacyjnym oraz szybkiej diagnostyce w warunkach SOR. Komisja uznała też, że dziecko w ogóle nie powinno było trafić do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Pacjent został niewłaściwie skierowany do ośrodka szpitalnego, w którym brak jest oddziału chirurgii dziecięcej. Komisja stwierdza, że niezrozumiały jest to fakt, że pacjent nie został skierowany do szpitala specjalistycznego imienia Marciniaka, gdzie był pełniący całodobowy dyżur oddział chirurgii dziecięcej i neurochirurgii. Komisja nie ma wątpliwości, że trzeba pilnie opracować dokładne zasady funkcjonowania i współpracy wszystkich wrocławskich szpitali. Lekarze, którzy tego dnia dyżurowali na SOR-ze w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, są zawieszeni, nie pełnią dyżurów, a kontrolę w szpitalu ciągle prowadzi NFZ i Ministerstwo Zdrowia. Premier Węgier wycofuje się ze swoich planów pod presją Węgrów. Po protestach, które odbywały się w stolicy i kilku innych miastach, Viktor Orban zdecydował, że nie będzie podatku od internetu. Miało być 150 forintów, czyli około 2 zł od każdego gigabajta danych. Eksperci jednak nie do końca wierzą w zmianę decyzji polityka. Katarzyna Ingram. Decyzja premiera Orbana o wycofaniu się z tego pomysłu nie przekonuje wykładowcy Kolegium Civitas i dyplomaty Bogdana Góralczyka. Znając praktykę Viktora Orbana, on pół kroku się cofnie, zrobi jeden krok wstecz, a potem pójdzie 2 kroki do przodu. A to może oznaczać, że podatek od internetu zostanie wycofany tylko częściowo, a nie całkowicie. To jest bardzo sprawny polityk. Gdyby nie był takim politykiem, nie wygrywałby wszystkich wyborów od wielu, wielu lat. Mówi dr Maciej Szymanowski z Katolickiego Uniwersytetu w Budapeszcie. Więc oczywiście zrobi to tak, żeby był i wilk syty, i owca cała. Komisja Europejska, krytykująca wcześniej węgierski rząd za pomysł wprowadzenia podatku od internetu, z zadowoleniem przyjęła deklarację premiera Węgier. Na styczeń Viktor Orban zapowiedział konsultacje społeczne w sprawie regulacji w internecie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Tłumy w sklepach i przed straganami ze zniczami, a wśród kupujących także wielu kieszonkowców szukających łatwego łupu. Pamiętajmy, że co roku w czasie listopadowych świąt dochodzi do wielu kradzieży. No niestety kieszonkowcy, amatorzy cudzego mienia, więc złodzieje samochodów, próbują ten czas wykorzystać. Unikajmy zwracania na siebie szczególną uwagę tym blichtrem, tym ubraniem, tymi kosztownościami, które niektóre panie czasami zakładają tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Nie ten czas, nie to miejsce. Złodzieje kradną też samochody i wiedząc, że ludzie wyjeżdżają na cmentarze, włamują się do mieszkań. Gorąca prośba, żebyśmy w miarę możliwości dogadywali się z najbliższymi sąsiadami, ażeby ktoś miał wgląd na nasze mieszkanie. Trwa akcja zniczy, także w okolicach cmentarzy jest wielu policjantów. Dziś Halloween, najhuczniej obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. W Polsce często organizowane są Noce Świętych. Taka noc rozpoczyna się właśnie w Gnieźnie, albo Marsze Świętych. Taki marsz przeszedł krakowskim przedmieściem w Warszawie. Witam wszystkich tego wieczoru na najradośniejszym pochodzie. Ze świętego Franciszka się przebrałem. A dlaczego akurat ten święty? Mam syna, który ma na imię Franciszek i jakoś tak jest mi bliski w ogóle naszej rodzinie. To jest kontra do Halloween, czy raczej taki sposób obchodzenia jutrzejszego dnia? To nie jest kontra do Halloween. My chcemy pokazać radość, która jest w kościele. Synami w szkole i pracy, taki duży, taki mały, może świętym być. Bardzo ładne przebranie, to za kogo się pani przebrała? Za Mojżesza, bo jest to bardzo charakterystyczna postać, więc między innymi dlatego. Nie jest to co prawda do końca święty, ale... ważny dla kościoła. Tak. Taki gruby, taki chudy, może święty być. Parada świętych zakończyła się mszą w Archikatedrze Warszawskiej na Starówce. Kończymy serwis Trójki, zapraszając na kolejne o 21:00. W nocy trudne warunki dla kierowców na północy i na zachodzie, gdzie słabe opady deszczu albo mrzawki, miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na termometrach na południowym wschodzie 0 albo stopień poniżej 0, w centrum już plus 3, na południowym zachodzie 7. Jutro rano jeszcze mgły, w ciągu dnia na zmianę słońce i chmury w północno-wschodniej połowie kraju i na zachodzie słaby deszcz. Na północnym wschodzie 7 stopni, w centrum 12, najcieplej na południowym zachodzie 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższej trzeciej stronie medalu dowiedzą się państwo, że w brydżu są możliwe faule. Naprawdę. Maja Włoszczowska opowie o swoich planach, wrócimy do sprawy podejrzeń o doping Marcina Dołęgi, a także opowiemy o trzech śmiałkach, którzy wygrali najtrudniejszy na świecie bieg z przeszkodami. Nie zabraknie oczywiście relacji z meczu Bayern-Borussia, a także z naszej Ekstraklasy. Jak zwykle mamy dla państwa konkurs z biletami na wybrany mecz i oficjalną piłką T-Mobile Ekstraklasy. Zapraszamy w niedzielę od 17:00. Michał Olszański i Michał Gąsiorowski. Emocje zapewnia T-Mobile Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz wyjątkowa okazja dla fanów Led Zeppelin i Royal Blood. Kup dwie płyty i zdobądź unikatowe koszulki, plakaty i wiele więcej. Szczegóły promocji w sklepach. Saturn, technologia tak ma. Jamie Callum, Interlude. Nowy rewelacyjny album. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Jamie Callum, Interlude. Płytę poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 20:09. ...1709 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Co my tutaj mamy? 8 utworów do góry. 4 zajmują pozycję sprzed tygodnia. 15 w dół. Podoba lista. I mamy 3 nowości. Nasza dzisiejsza piosenka dnia. Na 30. Something from Nothing, Foo Fighters. Strike. So here I

broken heart and turned into those crying faces. There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere, and we destroy what we create. People dying for their human rights, but we just got sanity. So this is life. There must be more to life. A better way for us to survive. I live in hope for a world filled with love. Then we can all just live on. There must be more to life than this. Queen i Michael Jackson. Dzisiaj minus 3. 5 tygodni na liście. Jak będzie? Przekonamy się za tydzień. Na 23 bez zmian. Tydzień temu nowość. Curly Heads. Siadło i Curly Heads. Tydzień temu nowość na 23 i pozycja obroniona. 12 tygodni w zestawie, minus 3 na 22, organek. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pod balonami, ta nasza młodość, nowa wersja organek, 12 tygodni na liście, chyba niezły wynik na miejscu 22. Nie przyjęło się na 21. Uwaga.

Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze słów. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dał, wynieść cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Większość głosów to chyba od wielbicieli, właścicieli i wielbicieli czworonogów. A miał pan kiedyś psa? Pyta pani Grażyna. Miałem w dzieciństwie, ale potem, kiedy już zacząłem jeździć po kraju i świecie i jak widzę, jak bardzo cierpią psy, kiedy ich właściciele wyjeżdżają na wakacje, zresztą w Blocku nie da się. Piotr Bukartyk, kup sobie psa, to jest trzecia i ostatnia nowość na 20. Czy to już jest po godzinach? Za 19:21, WW na 19. Zmrok, komputer, kawa i praca. Żona Marta z dzieciątkami czeka w domu. Taki los prawnika. Macham do nich z biurowca w centrum Warszawy i macham do pana na Myśliwieckiej. Odmacha pan? Właśnie ja odmachuję. A Michał myśli, że to do niego. To był zespół WW, a teraz w Jugopolis i Maciek Maleńczuk. Sługi za szlugi. 11 tygodni na liście, dzisiaj minus 2. Zawinili. Czy to szlugi, czy te sługi krzywdę wam zrobili? Ale już zaraz będzie cała nowa płyta Maćka Maleńczuka. Tutaj z Jugopolisem 11 tygodni na liście na miejscu 18, a to jedna z naszych rekordzistek. 22 tygodnie w zestawie. Jest energia? Elektryczny. Męskie granie orkiestra na 17. Paznokciem kciuka prawej skrobię stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł idę jak czoł. Elektryczny, męskie granie orkiestra, 22 tygodnie na liście, 2 w dół na miejsce 17. No i Robert Plant nie dotarł do pierwszej dziesiątki. Może nowy singiel z tej świetnej w końcu płyty poradzi sobie lepiej. Ale to i tak niezły wynik, bo 18 tygodni na liście, dzisiaj na 16 Rainbow. Dressed up with love, I'll cross the seven seas to you. Oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone. And I will bring the song for you. And I will carry on. Robert Plant i Rainbow w tym tygodniu na miejscu 16. Dwa tygodnie na liście, 7 oczek do góry na 15. Odnawiam duszę. Perfekt. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Brania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Największy skok w obrębie 30. Odnawiam duszę, perfekt. 7 do góry na miejsce 15. Dla Kubusia, który dzisiaj słucha listy po raz pierwszy i wszystkich maluchów słuchających listy, pan Michał sugeruje, że Arka Noego. Bardzo proszę, 2 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na 14. Młodziaki z Arki Noego na miejscu 14, a na 13 Starszaki z Acid Drinkers. Play yourself.